NPO Radio 1. Focus. Het Twitter-account @NLWetenschap wordt iedere week door een andere wetenschapper beheerd. We krijgen een kijkje in het vakgebied en het dagelijks leven van de wetenschapper. Deze week is het de beurt aan universitair hoofddocent Computer Science Feline Hermans van de Universiteit Leiden. Goedenacht, Feline. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Ja, mag ook. Ja. Lukt het wel zo laat opblijven? Ja, met nou, ik heb mijn wekker... Ik heb dus mijn wekker gezet om wakker te worden. Dus voor mij voelt het al helemaal als ochtend. Goedemorgen. Maar hoe is het twitteren je vergaan deze week? Ja, ontzettend leuk. Heel veel reacties gehad. Ik heb in de eerste dag een poll gepost over mijn onderzoek. Hoe dat mensen dan zelf met programmeren bezig zijn. Waar ik onderzoek naar doe. Nou, dan krijg je zo 500 reacties over mensen. Hoe ze dan zelf hebben leren programmeren. Dus dat is wel. Het is echt een heel erg actief account. Waar je veel reacties op krijgt. Ik postte net. Ik zit zo op de radio. En dan heb je al een hartje in haar minuut. Dus er zijn ook nog mensen wakker op dit uur. Echt superleuk. Oh, wat goed. Nou, dit gesprek mooi tweeten dan. Want jouw Twitterweek begon in Rotterdam. Je had een afspraak met Rotterdam Digivaardig. Hoe was dit? Ja, het was heel erg leuk. Meteen maandagochtend om 8 uur al een koffiedate. En dat ging inderdaad met Rotterdam Digivaardig over... hoe kunnen we nou zorgen dat basisscholen die iets met programmeren willen... dat die een goede aanbieder vinden, een gastdocent die gastlessen wil geven. Want er zijn superveel initiatieven op dit gebied. Heel veel IT-bedrijven herkennen natuurlijk ook de noodzaak... dat er meer programmeurs moeten komen. Ze hebben zelf meer personeel nodig of ze vinden het belangrijk dat kinderen dat leren. Maar ja, het is natuurlijk niet zo handig als alle bedrijven alle scholen gaan bellen... en zeggen, hey, hallo, kunnen we een keer gastlessen geven? Want de scholen zien dan door de bomen het bos ook niet meer. Dus Digivaardig probeert daar een beetje tussenin te zitten... en een soort makelaarsfunctie te spelen om die mensen aan elkaar te koppelen. En hoe was dat om daar op bezoek te zijn? Ja, het was heel erg leuk. Ik was echt niet echt op bezoek, maar we gingen even in een koffietentje samen wat koffie drinken. Maar dat was echt heel erg leuk om te horen wat er allemaal speelt. En ook te kijken hoe je daar als wetenschapper aan kan bijdragen. Want wat zij natuurlijk heel graag willen is grip krijgen op wat gebeurt er eigenlijk allemaal. Wat doen scholen al? Welke programmeertalen gebruiken ze? Maar ze hebben niet altijd de expertise om dat op een wetenschappelijke manier te meten. Dus daar zie je dat wij dan kunnen bijdragen. Van goh, zo zou je dat aan kunnen pakken. Dus je voelt je dan nuttig, maar je kan natuurlijk ook heel veel leren. Dus het is echt een heel gelijkwaardige relatie die je dan hebt. Want voor ons is natuurlijk een mooie kans om al die basisscholen op een systematische manier te benaderen. Dus het is heel gaaf als dingen bij elkaar komen, dat je er allebei iets aan hebt. Ja, want je noemt dus al basisscholen. Kinderen moeten dus leren programmeren. Maar wat houdt dat programmeren dan precies in? Ja, hele goede vraag. Programmeren is simpel gezegd dat je een computer zover krijgt dat hij doet wat je wilt. Dat is eigenlijk programmeren. Okay. En soms kan dat kan tegenwoordig soms al gewoon met normale taal. Hè. Als je een iPhone hebt, dan zeg je gewoon Siri zet de wekker om 3:15. En dan gaat ze dat gewoon doen. Dat is helemaal geen probleem. Maar als je iets ingewikkelders wil, dan moet je wel de taal van de computer spreken. Dus als je een app op je telefoon wil maken, dan kan je niet meer zeggen Siri, maak een app. Dat is niet precies genoeg. Dus dan moet je de taal van de computer spreken. Dat is een programmeertaal. En iets met programmeertaal maken, dat is vaak wat dan het proces van programmeren genoemd wordt. Ja, en hoe heb jij dat zelf geleerd? Ja, toen ik zelf leerde programmeren, nu klink ik echt als een fossiel. Maar toen was er dus nog geen internet. Oh, dus ja. Nou, dat was er wel, maar niet bij mij thuis. Dus dan ging ik echt naar de Bieb. Nee, ging ik echt boekjes lenen uit de Bieb, waar dan programmeercodes in uitgeprint stonden. En die ging ik dan allemaal overtikken op de computer. Nou ja, dat deed het natuurlijk niet meteen. Maar dan moest je heel goed lezen van wat gaat er nou allemaal fout. En uiteindelijk kreeg je dan wel iets voor elkaar. Dus dat is waarschijnlijk wel een beetje een andere ervaring dan kinderen die nu op de basisschool zitten zullen hebben. Want hoe oud was jij toen ongeveer? Ja, het was denk ik 1 jaar of 10. Het was zeker al voordat ik naar de middelbare school ging... dat ik daar interesse in ontwikkelde. Oh ja, jij was dus echt nieuwsgierig. Maar waarom is het voor andere basisschoolkinderen belangrijk... om te leren programmeren? Ja, supergoeie vraag. Om heel veel verschillende redenen is eigenlijk programmeren belangrijk. Ten eerste is het natuurlijk heel belangrijk voor het arbeidsmarktperspectief. En dan zeggen we helemaal niet iedereen moet leren programmeren, want dan zijn er meer programmeurs. Het gaat veel meer over dat programmeren iets wat in allerlei beroepen langskomt. En vroeger ging je met je auto naar de garage en dan zei de monteur ook, oh, draai even een schroefje aan. En nu zegt de monteur misschien, oh, de auto moet eerst een firmware update. Dus software zit in heel, komt in heel veel beroepen terug. Dus dat is belangrijk. Maar eigenlijk nog een belangrijkere reden is dat, ja, het is een beetje beroepsdeformatie, maar als ik naar nieuws luister, dan is het software, software, software. Hè, er was van de week weer een staking tegen Uber, omdat het een softwarebedrijf. En dat heeft heel veel impact over hoe dat Nederland er bijvoorbeeld uitziet. Hè. Wat voor taxis hebben we? Airbnb, wie verhuurt er zijn kamer tegen welk tarief? Er is heel veel software in de wereld die impact heeft op hoe wij ons leven leiden. En het is natuurlijk heel belangrijk dat kinderen dat kunnen begrijpen en het vocabulaire ook van software spreken. En leren programmeren is een eerste stap in ook begrijpen van, nou, zo'n filterbubbel op Facebook waar mensen het vaak over hebben. Hoe maak je zo'n algoritme eigenlijk? Wat is eigenlijk een algoritme? Dus natuurlijk wel op het niveau van de basisschoolleerling is dat wel iets wat we naar de klas willen brengen. Juist omdat het zo belangrijk is om de wereld van nu, van 2019, te kunnen begrijpen. Ja, omdat het dus steeds meer verweven is eigenlijk met onze samenleving gewoon, ja. En zijn er, ja, de softwarewereld en de gewone wereld komen eigenlijk samen steeds. En zijn er dan, ik stel me even voor, hè, toen ik op de basisschool zat, zijn er speciale docenten voor? Want ik denk niet dat iedereen dit zomaar kan geven. Nee, dat is echt een heel groot probleem. En dan heb je natuurlijk het verschil tussen, ja, hoe de wereld nu is en hoe we graag willen dat de wereld straks is. Dus op dit moment is het inderdaad helaas zo dat heel veel docenten op het in het basisonderwijs niet kunnen programmeren. Het zit nog niet in het curriculum van de PABO. Er zijn er natuurlijk bij die het allemaal zichzelf geleerd hebben. Dat is fantastisch. Maar als je het op een systematische manier wil doen, dan zul je moeten zorgen dat, ja, dat PABO's dat ook gaan integreren. Daar zijn ze ook mee bezig, hoor. Maar dat is het spel van de lange adem. Want die moeten nog 4 jaar op school zitten en dan gaan ze pas naar scholen. Dus voor nu is het ook heel veel voor ons samenwerken met basisschooldocenten. Waar kunnen we jullie helpen? Hoe kunnen we zorgen dat dat nou gaat landen in het curriculum? Want als je dus bijvoorbeeld over die gastdocenten hebt, waar ik het in het begin over had. Ja. IT'ers hebben niet altijd een gevoel voor, ja, hoe doe je dat nou in de klas? Mensen die zo opgegroeid zijn zoals ik, die het dan een beetje zichzelf hebben aangeleerd als kind, die zetten gewoon die kinderen achter een laptop en die denken zo, nou, ja, je zoekt het wel uit, hè. En als je vragen hebt, dan steek gewoon even je hand op. Dat past niet zo goed bij hoe dat leerkrachten normaal lessen geven. Want het is vaak veel klassikaal, er wordt uitleg gegeven. Leerkrachten zijn gewend om een beetje boven de stof te staan. Dus dat is wel echt een probleem. En dat is ook precies waar ons onderzoek over gaat. Hoe kan je leerkrachten nou ondersteunen dat ze dat zelf kunnen? En bijvoorbeeld is iets wat we doen, dus is veel meer richting klassikale lessen. Dus we maken slides, we helpen leerkrachten. Hey, vertel je verhalen op deze manier. Je hoeft helemaal niet die leerlingen meteen achter de computer te zetten. Want dat is ook heel erg spannend als je de stof zelf niet zo goed beheerst. Hier zijn klassikale lessen die je kan geven, zodat een programmeerles en een gewone les eigenlijk heel erg op elkaar gaan lijken. Dat is onze missie. Dus dat hoeft helemaal niet de manier te zijn om het zomaar zelf allemaal uit te zoeken achter die computer. Want jij plaatste ook een poll op je Twitter of mensen zichzelf hebben leren programmeren. Wat kwam daaruit? Ja, er kwam dus uit dat ongeveer 1/3 van de mensen inderdaad zichzelf heeft leren programmeren. En dat is natuurlijk best wel veel. Hè? Aan de ene kant denk je 1/3, ach ja. Maar als je kijkt naar andere vakgebieden, dan leren mensen natuurlijk over het algemeen op school. Ik denk als je aan accountants gaat vragen van wanneer heb jij iets over vlottende activa geleerd, dan is dat niet toen je 10 was en je dacht zelf, nou, dat is echt best wel gaaf om daar iets over te leren. Dus het zegt echt wel iets over onze cultuur van, de cultuur van programmeren, dat zoveel mensen zichzelf hebben leren programmeren. Dat geeft best wel wat, neemt stereotypes met zich mee. Bijvoorbeeld dus dat IT'ers heel vaak denken, weet je, een kind kan dat zelf wel uitpluizen. En die kinderen bestaan ook. Maar ja, er bestaan ook kinderen die zichzelf leren lezen bij de kleuters. Die dat een beetje oppikken. Maar dat wil niet zeggen dat we niet in groep 3 nog toch iedereen systematisch leren hakken en plakken. Nee, precies. Datzelfde heb je met programmeren. Natuurlijk zijn er kinderen die het een beetje oppikken van zichzelf. Maar je moet het nog steeds voor de grote massa. Als je wil dat iedereen die skill beheerst in kleine stukjes opdelen. Net als taal. Hè. Eerst lettertjes en dan woorden. En dan wat zinnetjes en dan wat interpunctie. Je doet niet alles tegelijk en je bouwt dat op. Zo'n opbouw, dat is iets waar we ook in het onderzoek heel erg naar kijken. Hoe moet je dat nou in kleine stukjes opdelen en leerlingen daarmee door dat materiaal heen nemen? Jij bent universitair hoofddocent computer science aan de Universiteit Leiden. Want wat ben je nu zelf aan het onderzoeken? Nou, wat we dus vooral aan het onderzoeken zijn, is die didactische vorm. Hoe zorgen we nou dat programmeren meer klassikaal gegeven kan worden? En hoe zorgen we dat zo'n leerkracht zelf ook dat aan durft te doen? Dan onderzoeken we ook een concept dat heet self-efficacy. Dat is een soort zelfvertrouwen over een vaardigheid. En dan proberen we te meten hoe verhogen we eigenlijk het zelfvertrouwen van een leerkracht om dit te geven. Want ja, de leerkracht is toch eigenlijk uiteindelijk de klant van die lessen. Het gaat om de leerlingen. Maar als een leerkracht zegt, ik durf dit niet te geven, want ik snap er zelf geen snark van, dan lukken die initiatieven niet. Merk je dat? Dat ze het spannend vinden om te geven? Ja, dat merken we wel. Ja, kijk, taal en rekenen zijn ze zo gewend. Dat hebben ze op de PABO gehad. Ze hebben niet alleen zelf de vakkennis, ze hebben ook de didactische kennis. En dus ze weten bijvoorbeeld waar leerlingen vaak worstelen. Wat is er nou moeilijk? Nou, deetjes en atje ouw en otje ouw. Dus je weet waar de pijnpunten zitten. Dus als een kind de kluts kwijt is, een misconcept noemen we dat met een wetenschappelijke term, dan kan je dat een beetje plaatsen. Nou, dat soort kennis, dus zowel de vakkennis als de didactische vakkennis, die missen leerkrachten. Dus ze vinden dat wel spannend. En vaak zien ze ook niet de lol ervan in. Computerneurs zoals ik, die komen dan vaak in de klas van, kom joh, we gaan lekker programmeren, want dat is heel erg leuk. Maar dat is een verhaal wat zo'n leerkracht eigenlijk helemaal niet kent. Als je een beetje spelletjes gaat maken, wat veel gebeurt, dan, ja, zo'n leerkracht heeft zelf dat niet als kind misschien ervaren. Dus die focus op leuk is vaak ook een beetje een probleem. En iets anders wat we heel erg aan het onderzoeken zijn, ook in een traject op de school waar ik woensdagochtend nog les gaf, is, kun je dat programmeren nou echt verweven met andere schoolvakken? Dus kun je in plaats van een spelletje met programmeren, niet misschien beter een poppetje de tafels laten opzeggen, of een contextproject voor Nederlands maken, of een datavisualisatie voor aardrijkskunde? Dat zijn thema's waar je toch mee aan de gang gaat. En kan dat? Bijvoorbeeld iets. Ja, dat kan. Dat blijkt eigenlijk wel goed te kunnen. En dat is heel erg grappig. Want als je het naar een context van vakken brengt, dan is de helft van de spanning er al een beetje af bij zo'n leerkracht. Als je gaat programmeren en je doet het ook nog in de context van spelletjes, waar ze de context ook niet echt beheersen, dan is het eigenlijk dubbel spannend. Eigenlijk driedubbel spannend. Omdat ze de didactische werkvorm van leerlingen achter de laptop ook niet zo goed beheersen. Dus als je nou zegt, nou, we doen wel programmeren, maar we doen het klassikaal. En we doen het in de context van taal en rekenen. Dan heb je eigenlijk twee pijnpunten heb je al een beetje weggenomen. Omdat dat veel meer aansluit bij wat een leerkracht gewoon doet. En ja, we hebben het idee tot nu toe, de projecten zijn nog in volle gang, maar dat dat wel iets is wat bij leerkrachten aanslaat. Dat die drempel een stukje lager wordt om bezig te gaan met programmeren. Dat is een eng woord misschien voor veel mensen. Ja, programmeren alleen al is een eng woord. Veel mensen hebben natuurlijk ook angst voor dingen die daar omheen zitten. Hè. Computers in het algemeen, die lopen altijd vast en ze begrijpen niet zo goed wat er gebeurt. En programmeren zit voor veel mensen ook heel erg tegen rekenen en wiskunde aan. Dat is iets waar veel mensen ook, ja, angst is een groot woord, maar dat ze best wel spannend vinden als dingen er wiskundig uitzien. Dus wij proberen ook veel het talige van programmeren te benadrukken. Hè. Het is niet voor niks een programmeertaal. En als je dat wil leren, moet je wel inderdaad ook wat logisch denken. Maar je moet ook woordjes stampen. Net zoals je Frans wil leren, dan moet je Frans woordjes oefenen. Nou ja, als je een programmeertaal als Python wil leren, een grote programmeertaal op dit moment, dan moet je die Python woordjes ook stampen. Dat laten we leerlingen ook doen. En die moeten woordenlijstjes in de schrift overschrijven met codes. Dat is ook weer, kijk, het is niet zo spannend. Het is gewoon oefening. Het is een taal, ja. Het is een taal, juist. Ik heb het zelf toevallig, ik kan het een klein beetje, maar ik zag op je Twitter een podcast, daar heb ik een stukje van geluisterd, maar die begreep ik nog niet helemaal, hoor. Is die, heb ik een te laag instapniveau? Ja, dus ik doe ook een podcast, niet alleen deze week, maar dat doe ik al een aantal jaar. En die podcast heet Software Engineering Radio. En dat is misschien wat je geluisterd hebt. Dat is een podcast die is echt voor professionele programmeurs bedoeld. Okay. Dus dat gaat heel diep over verschillende soorten databases en programmeertalen. Dus supergoed dat je het probeert. Dat misschien lukt het je wel, maar dat is misschien, daar ben je niet helemaal de doelgroep. Oh, gelukkig. Ik hoef me niet te schamen, oké. Okay. Want wat gaan we deze week nog van je zien? Heb je nog plannen? Je hebt nog even om Twitter-account te bestieren. Ja, zeker. Morgenochtend geef ik college in Leiden. Dat is een vak dat gaat over onderzoeksmethoden. Dus hoe weet je eigenlijk of een programmeertaal goed is? En dat is natuurlijk wel iets anders dan meten in de traditionele zin. Studenten denken ook vaak van, ja, meten, nou, dat doe je met een experiment. We denken heel erg snel bij wetenschap toch aan wiskunde, aan natuurkunde, aan bewijzen, aan met een laserstraal meten dat die 6 nanometer naar rechts moet of zo. Maar hoe is een programmeertaal goed? Daar komen allerlei vakgebieden bij elkaar. Dat kan je niet zomaar analyseren met een testopstelling. Dan moet je ook veel snappen van bijvoorbeeld interviewtechnieken, van gecontroleerde experimenten, zoals ze dat in de medicijnen doen. Nou, jullie krijgen een pilletje en jullie krijgen een placebo. Wie is er uiteindelijk genezen en wie niet? Zo kan je dat ook met een programmeertaal doen. Jullie krijgen taal A en jullie krijgen taal B. Dus dat vak, dat heet Psychology of Programming, en dat gaat heel erg over, hoe meet je nou eigenlijk aan mensen? Dus daar zal ik zeker morgen ook wel wat vertellen over dat vak, hoe dat vak aanpak, maar ook wel onderzoeksmethoden, en dat er een zekere bias is bij studenten, maar ook wel eigenlijk de general public, dat wetenschap, dat het toch een beetje natuurkunde is, en dat je weten altijd meten is. Maar ja, dat is niet altijd zo, want meten aan een mens is iets anders dan meten aan een atoom. Dus daar ga ik morgen nog wel wat over vertellen. En ik heb al wel wat gisteren gezegd over de grote uitdagingen van het onderzoek naar programmeeronderwijs. Maar ik wil ook nog wel wat meer over mijn eigen onderzoek vertellen. Ik bewaar een beetje de best for last vanuit mijn eigen perspectief. Dus die dingen over didactische werkvormen en echt het onderzoek waar we op dit moment mee bezig zijn, dat bewaar ik nog even voor de vrijdag. Ben je nou nieuwsgierig geworden? Je kan natuurlijk gewoon het account van NL Wetenschap volgen. Hartelijk dank, Feline Hermans, hoofddocent Computer Science aan de Universiteit Leiden. En veel plezier nog even met het twitteren deze week. Dankjewel, leuk om in de uitzending te zijn. Dankjewel. When I was born, they looked at me and said, what a good boy, what a smart boy, what a strong boy. And when you were born, they looked at you and said, what a good girl, what a smart girl, what a pretty girl. Got these chains hang around our legs, people wanna strangle us with them before we take our first breath. Afraid of change, afraid of staying the same. When temptation comes, we just look away. This name is the hair shed I wear. This hair shed is and I go to school, I write exams, if I pass, if I fail, if I drop out, does anyone give a damn? If they do, they'll soon forget, cause it won't take much for me to show my life ain't over yet. Wake up scared, I wake up strange, I wake up wondering if anything in my life is ever gonna change. when I was born. They looked at me and said, what a good boy, what a smart boy, what a strong boy. When you were born, they looked at you and said, what a good girl, what a smart girl. Bare Naked Ladies, What a Good Boy. Focus. Met Myrthe van der Drift. Ze doorbrak taboes door in haar eentje de wereld over te reizen en de grote der aarde te interviewen. Maar de liefde voor grote leiders bracht haar uiteindelijk ook in de problemen. Ik heb het over de Nederlandse reisjournalist Mary Pos. Ken je haar nog? Documentairemaakster Saskia Houtuin en Fleur de Weert maakten een documentaire over de meest populaire reisjournalisten uit de jaren 30 en 40 voor het radioprogramma OVT. U bent reisjournaliste geweest. U was een hele beroemde zelfs. Ja, ik ben al heel vroeg begonnen. Vreselijk vroeg. Bij welke president kwam u regelmatig op bezoek? Nou, ik was een heel jong journalistje. Journalistje. Toen ik door Roosevelt werd ontvangen en zijn vrouw. En daarna Truman en Bess Truman. En toen de Eisenhowers. En daarna de Nixons. En ook zelfs de Kennedys. De Kennedys heb ik in hun eigen huis ontmoet. Het is 1979 en Mary Pos is bijna 80. Dit interview met Rick Velderhof voor het NCRV-programma Rozengeur en Prikkeldraad is het enige geluidsfragment dat van haar bewaard is gebleven. Nog maar weinig mensen zal haar naam bekend in de oren klinken. Dat was vroeger wel anders, in de eerste helft van de 20e eeuw, toen Mary Pos nog een begrip was. Ze was een echte ster in de jaren 30 en 40. Iedereen kende Mary Pos, ontving fanmail en er werd zelfs een tulp naar vernoemd. Dat was wel apart, dat zij als vrouw in die protestants-christelijke kring zo vooraan stond en dit society-achtige werk deed, zal ik maar zeggen. Maar het was niet allemaal glitter en glamour. Ze was ook omstreden. Moreel kompas bij Mary Pos was ver te zoeken, was niet echt ontwikkeld. Nou, en dat is haar later, na de oorlog, ernstig aangerekend. Je laat je betalen om het nationaal-socialistisch regime van een positieve kant te laten zien. En je veronachtzaamt, dus verzwijgt de negatieve kant. Wie was Mary Pos? Deze vrouw die de wereld overreisde. Die zich losworstelde van haar gereformeerde achtergrond. En een voorbeeld was voor zoveel Nederlandse vrouwen. En waarom is Nederland haar nu weer vergeten? We stappen op de fiets met onderzoeker Babs Boter. Ze is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en schrijft een biografie over het leven van Mary Pos. We fietsen nu door Zaandam. Dit is waar Mary Pos haar roots heeft. Waar ze de eerste jonge jaren van haar leven is opgegroeid. Ja, zij heeft hier gewoond, de eerste 9 jaar van haar leven. Daarna verhuisde ze naar Purmerend. Dus hier heeft ze op school gezeten. Ze groeide op in een streng gereformeerd gezin. Haar vader was schoenmaker, maar op een gegeven moment besloot hij om evangelist te worden. Maar dat kwam zo. Mijn vader had zijn hele toekomst eigenlijk opgegeven. En ook ja, van ons allen eigenlijk, maar daar hebben we nooit bij stilgestaan. Mijn vader voelde zich meer thuis in de toen zo eenzame polders van Noord-Holland, onder de turftrappers en landarbeiders, de allerarmste van die tijd. Er is een klassenfoto waar iedereen heel streng op staat. De juf ook. Er staat één lachend meisje op en dat is Mary Pos. Met een grote strik, als ik me niet vergis. En nou, je ziet al een beetje het levenslustige van Mary Pos daar in die ene foto die ik dus heb gevonden. Ze was een heel slim meisje. Ze was hartstikke goed op school. Ze moest wel op de 12e al van school af, omdat ze thuis moest helpen. Toen Mary 13 was, dus in 1917, werd haar vader heel erg ziek. Hij kreeg voor de tweede keer in 5 jaar TBC. En toen heeft zij met haar broertje Gerrit het evangelisatiewerk van hem voortgezet. Het evangelie brengen gaat Mary niet altijd gemakkelijk af. blijkt uit brieven die ze schrijft. In de Zaanse dorpen waar ze haar bijbels en kandelaren moet slijten, wordt ze uitgejouwd door andere kinderen. Maar ze leert er ook van. Ze weet steeds beter hoe ze zichzelf moet verkopen en hoe ze gesloten deuren open kan krijgen. Kwaliteiten waar ze later als journalist veel aan zal hebben. Babs Boter neemt ons mee naar Schiphol. Een plek die Mary erg vertrouwd zou worden. In de jaren 20 werkte ze voor een reclamebureau en toen ging ze naar Londen. Er was een congres over reclameartikelen. En in plaats van dat ik op die tentoonstelling bleef en naar de mooie dingen van Londen ging, en die heb ik later gelukkig wel gezien hoor, maar toen ging ik direct naar het East End. En in een zeer zware mist ben ik langs de huizen gaand en vragend, weet je ook, een post van het Leger des Heils, ben ik bij het Leger des Heils terechtgekomen. Ik dacht, nou kan ik nu dat ik deze kans krijg misschien over hun leven schrijven en meer belangstelling ook voor hen wekken en laten zien wat wordt er voor hen gedaan en wat niet. Na die eerste reis naar Londen krijgt Mary de smaak te pakken. Al gauw geeft ze haar baan op om zich helemaal aan de reisjournalistiek te wijden. Om dat te kunnen betalen, laat ze zich vaak sponsoren door bedrijven als KLM en Heineken. Ze reist de hele wereld over. En het duurt niet lang voordat de extravagante Mary uitgroeit tot een ster. Haar artikelen verschijnen onder andere in De Spiegel, De Standaard en De Telegraaf. Maar het was wel wat in die tijd dat zo'n jonge vrouw, een jong meisje, de hele wereld maar overtrok. Dat was het ook. En ik ben eigenlijk op al deze gebieden pionierster geweest. Maar dan was ik bijvoorbeeld al zo lang van huis en had een ontzaglijk heimwee naar huis. Maar waarom deed u het dan? Ik had twee polen. De ene was met de vooraanstaande mensen van de wereld te mogen spreken en belangstelling voor mijn eigen land te wekken. Als je zo jong bent en zo jong begint, je bent zo boordevol idealisme. Je wilt alles eigenlijk wel tegelijk doen. Tenminste, zoveel mogelijk doen. Maar aan de andere kant wilde ik juist ook die mensen opzoeken die volkomen door ons vergeten zijn. Mary schreef voor een breed publiek op een populariserende manier. En daarom bereikte ze eigenlijk een heel breed publiek. Tijdens haar lezingen schijnt zij veel grappen te hebben gemaakt en sprak ze op een levendige manier. Ze had ook lichtbeelden, dia's bij zich. En ze zong af en toe en ze droeg gedichten voor. Ze kwam wel eens verkleed in authentieke klederdrachten aandraven bij lezingen. Dus het was echt performance die ze bood. Hebben hier nog huiseinden ook? Wie zich dat nog herinnert is Mary's neefje, Ruud Bos. En er zijn er 5 opgevreten door snoeken en of... We zoeken hem op tussen zijn dieren, bij zijn molen, die hij zelf heeft gebouwd op de Zaanse Schans. Als puber hielp hij zijn bekende tante wel eens. Ze gaf ook lezingen. En deed ze ook in een gebouw in Zaandam. En toen moest ik de lichtbeelden wisselen. Want zij vertelde dan het verhaal. Het was vrij boeiend. Ja, het was echt de zaal. Die was aan haar lippen. Hing aan haar lippen, als het ware. Weet u nog wel wat er op die lichtbeelden te zien was? Verschillende dingen. Maar waar ze dus geweest was. Zoals? Ik zou niet weten waar ze niet geweest is. Ze is in Amerika geweest. Zuid-Amerika. Indië toen de tijd. Zuid-Afrika. Nou ja, Italië dan. Dat is denk ik een van de eerste keren geweest natuurlijk. Europa was eerder. Dus je kan niet zo gek bedenken of ze is er geweest. En hoe waren die lezingen dan? Hoe deed zij dat? In de verteltrand. Dat kan ik me herinneren. Dat het was niet zo dat ze een boek, zoals je wel eens een dominee in een kerk ziet, die zit dan constant op zijn preek te kijken. En doet af en toe zijn hand omhoog. Nee, zo was er dus echt in met het verhaal. En dat boeide dan de mensen ook zo. En vandaar dat ze dan toch nog zo'n zaaltje ook op Zaandam, dat je daar dan zo'n 150 tot 200 man kon trekken. Uit de vele fanbrieven die ze krijgt, blijkt dat Mary een rolmodel is voor vrouwen in de gereformeerde wereld. Maar ging dat wel samen? Het geloof en deze wereldse manier van leven. Het is niet zo dat je de indruk hebt dat zij buitengesloten werd in die protestants-christelijke kringen. George Haring van de Vrije Universiteit is gespecialiseerd in protestantse geschiedenis. Het was wel zo natuurlijk dat het apart was. En het is ook zo, en dat kun je, laat me zeggen, aantonen, dat daar wel eens vragen over werden gesteld. Het was wel een aparte dame. En ze was wel heel erg reislustig. En moest ze niet eens trouwen. En dat soort kwesties. En wat ze ook, waar ze ook zich niet voor schaamt, en dat was ook wel een dingetje in protestantse kring, ze zet haar charmes en misschien haar schoonheid, ze was aantrekkelijk om te zien, zet ze in voor haar werk. En dat doet ze in termen van die tijd schaamteloos. He, dus ze gebruikt dat gewoon. En daarvan zeiden mensen toen waarschijnlijk van, nou, dat is wel wat vrijpostig, of je gaat wel wat ver. Ru Pos, het neefje van Mary, kan zich nog goed herinneren hoe daar in de familie over werd gedacht. Want ja, ze deed dus dingen, wereldse dingen. En dat was toen de tijd eigenlijk niet bespreekbaar. Zoals? Ja, zoals. Neem nou met zo'n boot mee. Met een stelletje van die kerels op zo'n boot, zo'n vrachtboot. Daar gingen ze dus. Dat kwam het beste uit. Je had ook boten met passagiersaccommodatie. Maar je had ook gewoon de vrachtboten waar ze dan in een hut zat. Nou ja, goed. En dat was natuurlijk uit den boze met al die enge kerels, die zeelui. Daar gingen ze mee naar het andere eind van de wereld. Nou ja, en dat was natuurlijk niks. Nee, zo zijn er natuurlijk al meer dingen geweest. En ook binnen de journalistiek is zo'n geval apart. Huub Wijfjes, mediahistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de Nederlandse context kan je daar heel uniek noemen. Kijk, het begrip vrouwelijke journalist sowieso. Ik kan me wel voorstellen dat die reisverslagen van haar heel erg populair waren. Ja. Je moet bedenken dat het toerisme in deze jaren, in Interbellum, echt aan het opkomen is. Dat bestond nog nauwelijks voor de Eerste Wereldoorlog. Echt reizen en daar in het lezingencircuit journalistieke artikelen en noem het maar journalistieke boeken van maken. Daar kan je Mary Pos wel zien als een ver vooruitgeschoven iemand in de tijd. Hoe werd er in die tijd tegen aangekeken, tegen vrouwelijke journalisten, door de meer mannelijke journalistieke bolwerken? Nou, ze vonden het af en toe wel charmant. Hè, maar ze moesten dus met de nadruk op charmant. Hè, dus dat ligt de nadruk op uiterlijkheid. En dat vonden ze wel, ja, tegenwoordig zou je zeggen een excuustruus. Nou, zie je wel dat het kan. Voorstellen dat een jonge vrouw die op reis gaat, of een jong meisje was u eigenlijk nog, zo af en toe toch wel eens een romantische ontmoeting had. Nou, dat heb ik ook genoeg gehad. Ik ben niet van steen. Dus dat, en vooral als je dan eenzaam bent op je reizen, dan zou je toch heus wel af en toe denken, nou, ik zou het toch wel erg fijn vinden als ik van die of die kon houden. Dan kwam er ook dit bij. Ik was bijna altijd op doorreis. Ik zag dan een reuze leuke vent. En het volgende uur was hij alweer verdwenen. Hè, achter de horizon, bij wijze van spreken. En dan dacht je, ach, wat heb ik daar misschien een kans mee voorbij laten gaan. Maar je was blij en opgelucht dat je toch maar weer in je eentje verder ging. Mary is niet getrouwd en dat geeft haar veel vrijheid. Maar dat betekent niet dat ze niet van mannen wil weten. Sterker nog, ze heeft veel relaties, los en vast. Ze houdt van sterke, ondernemende mannen. Ze is niet geïnteresseerd in de steward, maar in de piloot. Mannen in uniform. In de jaren 30 is er één man in het bijzonder die haar weet te bekoren. Benito Mussolini, de eerste fascistische leider in Europa. Sinds hij aan de macht is in 1922, ontpopt hij zich tot een meedogenloze dictator die Italië met harde hand regeert. Furono tagliati dalla nostra spada lucente. Tu che tu sei In het archief van Mary Puls liggen drie dagboeken die in steno zijn geschreven. En die heb ik pas laten vertalen naar het Nederlands. En dan schrijft ze in maart 1931 al over Mussolini. Hoeveel bewondering ze voor Mussolini had. En dan schrijft ze: als ik bijvoorbeeld afbeeldingen zie van Mussolini of van andere mannen, dan interesseer ik me daar hevig voor. Mussolini is je reinste erotiek. Met een uitroepteken. En erotiek is een woord dat ze blijkbaar niet kent in het steno. Want het staat voluit in het Nederlands geschreven. En dan vervolgt: wie weet, maar in elk geval leid ik een voortdurende honger. En een paar dagen later schrijft ze in hetzelfde dagboek: ik verlang ook alles intens om zeker heel, heel lang om eens Mussolini te mogen ontmoeten, nog liever te interviewen. In Nederland waren er eind jaren 20 en begin jaren 30 nog heel wat kunstenaars, schrijvers en ook politici die bewondering hadden voor Mussolini. Colijn had ook eind jaren 20 nog een geheime overleg met Mussolini. Jan Toerop, bekende kunstschilder, die maakte een mooi portret van Mussolini ook in die tijd. Dus het was helemaal niet zo raar dat Mary Puls zo'n bewondering had voor Mussolini en dat ze niet zo heel kritisch was over hem. Dat geldt voor meer gereformeerden in Nederland. George Haring. Er zijn vooral aan de Vrije Universiteit, de juristen die internationaal recht doseerden, die waren heel kritisch, ook op het fascisme. Maar mensen als Colijn, ja, hadden daar toch wel een zekere sympathie voor. En mensen zoals Mary. En mensen zoals Mary, hoewel ik niet precies weet hoe groot haar politiek instinct was. Ik denk natuurlijk, Mussolini was een tot de verbeelding sprekende figuur, Il Duce. Zo presenteerde hij zich natuurlijk ook, een stoere man die in zijn eentje eigenlijk Italië op zijn schouders droeg. Dus dat was voor haar interessant. En zij was niet geïnteresseerd in, wat is dat nou precies, het fascisme? Leg dat nou nog eens uit, bij wijze van spreken. Het is 1934 wanneer Mary voor het eerst naar Italië reist. Maar het lukt haar niet meteen om Mussolini te spreken te krijgen. Wel ziet ze hem en schrijft erover in de krant, de Standaard. Balkondeuren openen zich, de Duce verschijnt en ondanks de hitte stijgt het enthousiasme ten top onder zijn hartstochtelijke, meeslepende woorden. Mussolini, de redenaar, de heerser. In 1935 komt haar droom in vervulling. Via premier Colijn, wiens vrouw ze enkele keren heeft geïnterviewd, mag ze dan eindelijk de man ontmoeten die ze eerder in de krant omschrijft als één brok wil en kracht. Mary beschrijft Mussolini op een heel persoonlijke manier, alsof ze bij hem op schoot zit. Gesprekken die bij alle ernst vol van humor waren. Nu is zijn gezicht strak en van een ontzaglijke ernst. Maar zijn donkere, doordringende ogen hebben de oude gloed. En de rust die van hem uitgaat is groter dan ooit. En verderop schrijft ze: zwijgend ziet hij me aan. Geen tweede heeft zulke doordringende, glasheldere en tegelijk raadselachtige ogen als Mussolini. Het ene ogenblik bruin en licht, het andere ogenblik zwart en van een diepte alsof ze rechtstreeks naar zijn ziel voeren. Mary had over heel veel onderwerpen met hem gesprekken. Over dierenwelzijn, over de rol van de vrouw, over de opvoeding van de jeugd. En op een gegeven moment toen hij in oktober 1935 Abyssinië was binnengevallen, dus het huidige Ethiopië, toen werd de toon van haar vragen, in ieder geval van haar reportages, wat kritischer. En toen ging zij ook vertellen dat ze in Napels was geweest bij het uitvaren van een schip met Italiaanse soldaten. Ze heeft ook foto's genomen van die soldaten, die laat ze Mussolini dan ook zien. En verder heeft ze ook allerlei moeders, dochters en echtgenotes gezien op de kade, huilend bij het vertrek van de mannen. En daar vertelt ze Mussolini over. En dat was een heel persoonlijke manier om hem op andere gedachten te brengen. Natuurlijk helemaal niet politiek, maar ja, wel heel persoonlijk. Mediaprofessor Huub Wijfjes. Ik vind het nogal onkritisch wat ze schrijft. Dat past ook heel goed in die tijd. Want die stukken waren over het algemeen in de jaren 30 dan. Hè, ja, niet zo kritisch. Waren erg gericht op het onderschrijven van wat autoriteiten allemaal vonden. En als je ziet die stukken die Mary Post heeft geschreven over hem, die ademen die geest. Hè? Bewondering voor het gezag, voor de orde en de rust en de regelmaat die Mussolini zou hebben gebracht in Italië en het wanordelijke land weer tot een zekere orde zou hebben teruggebracht. En Italië was tevreden en vredig. En al die verhalen die in die tijd werden gebruikt om de wat negatieve kanten van fascistische bewind te verbloemen. En dat is ook precies wat Mussolini ook voor ogen had, toch? Ik bedoel, hij sprak wel met veel buitenlandse journalisten in die tijd. Zeker. Nou, hij werd ook stevig bekritiseerd in bepaalde landen. Maar daarom koos hij misschien ook voor zijn interviews mensen zoals Mary Bos, waarvan hij kon aannemen dat hij tamelijk onkritisch zouden schrijven over zijn eigen positie. Dus daarom liet hij zich, denk ik, wat makkelijker interviewen. Ik denk ook wel dat... Ja, hij stond bekend als een womanizer. En Mussolini erg gevoelig was voor mooie vrouwen. En dacht van, wie weet. Het is zeker mogelijk dat er een seksuele relatie tussen die twee is geweest. Mussolini sliep met heel veel journalistes, actrices en andere vrouwen uit Italië en daarbuiten. Er lag een vloerkleed in die zaal met die wereldkaarten. En het verhaal gaat dat zijn persoonlijke assistent aan 's ochtends... wanneer een vrouw was langs geweest om hem te interviewen... dan vond de persoonlijke assistent op het vloerkleed af en toe wat haar speelde. En ook leken de kussens in de vensterbank dan wat meer gekreukt te zijn dan daarvoor. En alsof dat nog niet genoeg is, is er ook een andere man die ze dolgraag wil ontmoeten. Deze beide Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen. Den deutschen Staat, das deutsche Reich. Mary wilde heel graag Hitler interviewen, ook omdat ze dan de eerste zou zijn die hem zou interviewen. Dus ze was vast van plan om dat te gaan doen toen ze wegging uit Italië. En goed, ze had haar verloofde nog geschreven, wat zal ik hem vragen? Dus ze was vast van plan om dat te gaan doen. Er blijkt uit latere brieven dat dit niet is gelukt. En waarom niet, weet ik niet. Het lijken logistieke, praktische redenen te zijn geweest waarom dat gesprek met Hitler niet doorging. Op 10 mei 1940 vallen de Duitse troepen Nederland binnen. Binnen 5 dagen is het gedaan. Nederland is geannexeerd. En dat betekent dat ook Mary's leven drastisch verandert. Geen gesponsorde reisjes meer en dus nauwelijks inkomen voor de freelance reisjournalist. Maar er komen ook nieuwe kansen. Huub Vijfjes. Nou kijk, je spreekt hier over de zomer van 1940. Nederland is bezet. En Rotterdam is gebombardeerd. 100.000 mensen zijn dakloos. En dan komt Seyss Inquart, degene die Nederland bezit... namens het Nationaal Socialistisch Bewind, die een Oostenrijker van origine... die kwam met het idee, dan sturen wij 6.000 Rotterdamse kinderen... sturen wij gratis en voor niks naar Oostenrijk. Dat heette toen de Ostmark, want het was een deel van het Duitse Rijk. En dan gaan ze op vakantie en dan kunnen ze bijkomen van al de stress van de oorlogsmaanden. He, dat werd in het jargon ook wel de bleekneusjes genoemd. En dan nodig je journalisten uit, laten we het zo zeggen, nodig je uit om die reis te gaan doen. Om het imago van je verdorven regime goed te houden, ga je dit soort dingen organiseren. Als je een beetje journalist bent van onafhankelijke aard, dan ga je daar niet op in. In september 1940 ging Mary met een heel aantal andere journalisten, ook met fotografen, naar Oostenrijk, dat toen geannexeerd was door Duitsland. Zij bezochten toen een aantal Rotterdamse kinderen die daar werden opgevangen na de bombardementen. Ik ben nergens iets tegengekomen over bezwaren die ze zou hebben. Reflectie op of ze wel of niet zou moeten gaan. Zij ging gewoon samen met andere journalisten. Dat blijkt ook uit de 3 artikelen die ze erover schrijft voor de Telegraaf. Daarin noemt ze de Oostenrijkers dappere strijders en schrijft ze... Het verblijf in de Ostmark zullen de Nederlandse kinderen hun leven lang niet meer vergeten. En altijd zal dit plekje aarde een bijzondere plaats in hun hart blijven innemen. Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd. Nou kijk, Nederland werd op 5 mei 1945 bevrijd. En daarvoor was de Nederlandse regering in Londen al ervan overtuigd dat er, als Nederland bevrijd zou zijn, een zuivering zou moeten plaatsvinden van, nou, eigenlijk iedereen in Nederland. Want wie was nog te vertrouwen? Wie had er gecollaboreerd? Wie was fout geweest? Wie was goed geweest? Wie zat er ergens tussenin? Dat is op een groot aantal terreinen. En de media was daar een van de belangrijkste misschien wel van. Kort na de bevrijding begint Mary Pos weer met het geven van een goed bezochte lezingen. Haar eerste lezing gaat over Amerika en zijn grootste president Roosevelt. Een hommage aan de geallieerden. In de pauze komen twee journalisten naar haar toe. Ze geven haar een hand en beloven een recensie in het Parool. En wat voor een recensie. Die niet waagt, die niet wint. Of Mary Pos op glad ijs, is de kop. Een vernietigend stuk waarin ze wordt beticht van journalistieke collaboratie vanwege de Ostmarkreis. Ze schrijven: dat wij het giftig persoontje van juffrouw Pos echter niet meer bij ons op de planken wensen te zien, zal ieder weldenkelijk landgenoot met ons eens zijn. Het adres van deze nazi-propagandiste, dat ons tijdens de pauze verschillende malen door haarzelf werd medegedeeld, stellen wij desgewenst ter beschikking van de politieke opsporingsdienst. Kort na het verschijnen van dit stuk reageert het militair gezag. Mary wordt voorlopig gestaakt. Ze mag niet meer publiceren. Dat Mary Pos hierop aangesproken werd door het Parool in 1945... dat is wel al vrij vroeg en vrij bijzonder. Want van die reis was al wat bekend. Want dit is een beroemde reis. Hè? Dus, waar ook, maar, en degenen die eraan meegedaan hebben, die zijn vaak anoniem gebleven. Maar het Parool had er heel veel behoefte aan om een, zeg maar, goed fout op het scherpst van de snede neer te zetten. En zeker in het kader van de journalistiek. Want de Parool stond voor de goede journalistiek, de onafhankelijke journalistiek, de niet-politiek gebonden journalistiek en vooral de niet-commerciële journalistiek. En zij voelden er enorm veel behoefte om de mensen die daar niet aan voldeden te disqualificeren. Nou, en Mary Pos, Telegraaf, reisjournalistiek, dat is precies het slot waar het in valt, hè? Ja, Mary was ontzettend verontwaardigd dat zij hiervan werd beticht. Van laakbaar gedrag, opportunistisch gedrag, van pro-nazi gedrag. En daarom zette zij direct iedereen in om ervoor te zorgen dat deze mensen zouden bevestigen wat zij voor het vaderland had betekend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat zij juist tijdens lezingen mensen hoop had gegeven. En dat heeft zij wel op een andere manier opgelost. Ze heeft zich namelijk laten vrijpleiten door de welbestaande zuiveringsinstantie, de Ereraad van Kunstenaars. Dus ze positioneerde zich als letterkundige. En niet als journalist. Met Paps Boter lopen we over de Westerheide, bij Bussum. Dit is de plek waar Mary Pos de laatste jaren van haar leven veel tijd doorbrengt. Het is een prachtig heidegebied, omzoomd door bossen. Het is heel mooi om hier te lopen en te bedenken dat Mary Pos hier in haar laatste 10, 15 jaar elke dag liep. Ze schreef tot op hoge leeftijd boeken. Eind jaren 60 schreef ze nog een boek over verwoerd. Die toen president was van Zuid-Afrika. Een van de architecten van de apartheidspolitiek. Ja, daar schreef ze toen nog een heel positief boek over. Dat werd haar niet in dank afgenomen. In 1975 schreef ze nog een boek over dierenwelzijn, dierenrechten. En daarbij putte ze vooral uit haar eerdere reisboeken. Ja, op een gegeven moment waren bepaalde denkbeelden van haar, bepaalde ideeën, die waren gewoon niet meer acceptabel. Dat bleek bijvoorbeeld toen zij over Zuid-Afrika schreef, over apartheid. En verder waren er ook stilistische redenen. Haar werk was eigenlijk, of haar stijl is gedateerd. En ja, ook haar manier van journalistiek bedrijven was ook echt niet professioneel meer in een tijd waarin de journalistiek geprofessionaliseerd werd. Dus haar werk was gewoon niet meer aan de man te brengen eigenlijk. Ziet u er tegenop, mevrouw Bos, eigenlijk moet ik zeggen mevrouw Duins wel, om oud te worden? Nou, het is een zware opgave voor ieder mens, denk ik. Maar het scheelt zoveel hoe je het benadert, hoe je het beleeft. Het lijkt me toch fijn om, om samen te zijn nog, hè? Nou, we zijn ook ontzettend dankbaar daarom. Maar, ja. Op haar 55ste trouwde ze met een Amerikaanse hoogleraar geschiedenis. Die meneer die overleed 3 maanden later. En een paar jaar later trouwde ze opnieuw met een Britse ingenieur. Dat was, wat ik begrijp in ieder geval uit brieven, niet een heel gelukkig huwelijk. Deze Bill was alcoholist en had losse handjes. Hij is ook degene die na het overlijden van Mary in 1987... haar materiaal op straat heeft gezet. Als ik het verhaal van de archivaris mag geloven. Dat materiaal is gelukkig in ieder geval voor een deel ondergebracht. Eerst in de openbare bibliotheek in Haarlem... en later overgebracht naar het archief op de VU waar ik onderzoek doe. En terwijl we teruglopen naar onze fietsen, begint het te regenen op de Westerheide. Op 28 december 1987, op 84-jarige leeftijd, overlijdt Mary Bos. Veel aandacht krijgt haar overlijden niet. Mary, de beroemde reisjournaliste, is tegen die tijd al bijna vergeten. Vreemd eigenlijk, voor iemand die in haar tijd zo buitengewoon was en ongekende dingen deed. Als vrouw en als journalist. Je hoorde een documentaire van het radioprogramma OVT, gemaakt door Saskia Houtuin en Fleur de Weert. Mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Rijnlaanfonds van de gemeentearchief Zaanstad. Ook nooit tijd om een boek te lezen? Luister dan naar Lezen in het Donker. Een podcast vol spannende geschiedenisverhalen, wetenschappelijke inzichten en intieme gesprekken met schrijvers. Gewoon te vinden in je favoriete podcast-app. Dit was Focus voor vannacht. Luister je nou liever overdag? Alle gesprekken zijn terug te luisteren via nporadio1.nl/focus. Probeer ook eens onze podcast Focus Wetenschap. Morgen ben ik er weer tussen 2 en 4 uur. Dan is bij mij in de studio Tjitse Zijlstra met de nieuwste snufjes op het gebied van tech en natuurlijk huiscolumnist Hens Zimmerman. Hij neemt ons mee de ruimte in. Ook bellen we morgen met Amerika. Daar zit namelijk een wakkere wetenschapper, Lieke Stelling. Daar doet ze doet in Amerika onderzoek naar Engelse moppen uit de 16e en 17e eeuw. Dus dat belooft wat. Maar dat allemaal morgen. Zometeen Morad met zijn programma Gaan. Fijne dag en tot morgen. De wetenschap? Ga naar de website van NPO Radio 1 of luister naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. NPO Radio 1.